राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज वैशाख शुक्लाष्टमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 28 अप्रैल 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण हम भक्ति तो भगवान शंकर की करते हैं और भजन राम जी का करते हैं, इससे भगवान तो शिव शंकर हुआ भगवान तो रुष्ट नहीं हो जाएंगे ना। भगवान को सुनो, शंकर जी को भगवान का नाम सुनो राजीव, जैसे हनुमान जी महाराज को सुना मैंने राम नाम तो राजीव होते हैं, शंकर के तो भगवान विष्णु राम है, राम जी के शंकर ऐसी बात है। देखो एक बात सुनी हुई है भाई, शुक्ल वर्ण है भगवान का और लाल वर्ण है ब्रह्मा जी का और श्याम वर्ण है श्याम वर्ण शंकर होना चाहिए। जब शंकर का ध्यान राम जी करते हैं, राम जी का ध्यान शंकर करते हैं, तुम्हें तो हो गया सफेद कड़ा। श्याम स्वरूप है नहीं, तमोगुण में श्याम स्वरूप होना चाहिए, सतोगुण सगुण में नहीं ध्यान से कर्पूर गौरव वो साफ सफेद मेरा उन्हें बात ही नहीं, खुश होते राम का ध्यान धन कृष्ण भगवान कृष्ण राम जी का ध्यान शंकर शंकर का ध्यान राम जी सेवक स्वामी सखा अतीत होते सेवक स्वामी सखा शिव के इस बात से खुला सुनाओ नाम सुनाओ भगवान शंकर भगवान। मेरे हृदय में पूरी तरह से दृढ़ भाव है कि मेरा एक अलौकिक परिवार है। अच्छा। एक लौकिक परिवार एक अलौकिक परिवार। अच्छा। अलौकिक परिवार में सीताराम जी मेरे माता पिता है। हाँ। कुमार अवस्था में कृष्ण सखा है, हनुमान जी मेरे भैया है, गीता उपदेशक गुरु जी है, बाल कृष्ण गोपाल बेटा है, तो मेरे अलौकिक परिवार है। तो भाई है। बेटा है कृष्ण गोपाल छोटा है बेटा नहीं माई नहीं भाई है। तो इनका प्रश्न है कि अलौकिक परिवार जो मेरा है उनमें प्रेम कैसे होगा, अलौकिक परिवार के प्रति जैसे प्रेम है ये प्रेम मेरा अलौकिक परिवार के प्रति हो जाए। क्यों क्यों नहीं होगा, लौकिक परिवार अच्छा लगता है नहीं, लौकिक परिवार भी अच्छा लगता है तो अलौकिक परिवार सब अच्छा लगना चाहिए, ऐसा एक ही है वास्तव में सब एक है, बाप वो माई वो भैया बोल बेटा मस्त रहो आप सब एक हो जाएंगे सब हो जाएगा। अलौकिक परिवार में प्रेम के लिए मेरे को किस बात को त्याग करना पड़ेगा? मेरे को कोई त्याग करते अलौकिक प्रेम होने पर कृष्ण भगवान और राम नहीं जाएंगे, वो भगवान की मर्जी से होकर वास्तव में परमात्मा एक ही है। ये अलग अलग नाम दिखा, अल्लाह खुदा नाम दिया, ऐसा नहीं बात है, सब एक परमात्मा है। वे संप्रदाय वाले लड़ाया झगड़ा है, भजन करने से सब एक हो जाएगा। जिसने भक्ति ने भी नहीं समझा, ज्ञान में फिर रहता है, बुद्धि में नहीं आता, पर वो सब अलौकिक है, सब अलौकिक परमात्मा ही है, वो अनेक बने हुए हैं। ये लोग अगर लोग दोनों परिवार एक ही है, सब एक है। जैसे अर्ण चलता है तो उस पर घर में बंदी भी नहीं है, उसकी माला होती है, माला होती है ना, तो न्यारी है, फिर ढुलती है एक जगह, सब न्यारी ढुलती एक जगह, ऐसे अंत में एक हो जाते हैं, घड़ी न्यारी है, नारायण नगर का हृदय बना अनेक, नारायण नगर का हृदय बना अनेक, भावे आवो किधर से आ गया सुनेक, राग है नर्षण शोख है चिंता भय नी मस्त जाऊंगा शंका दो पूछना समाधान हुआ। संतों में वाणी में के पहुंचे पहुंचे एक मत अन पहुंचे मत और संत दास घड़ी अर्थ की जुड़े एक ही ठोर घड़ा नये नये नये जाने पहुंचा पहुंचे पहुंचे एक मत अन पहुंचे मत और छतदार जाए घर घर तभी थोड़े एक ही छोर जब तक उपासक अपनी सत्ता रखता है तब तक भेद रहते हैं। इस बात से योगी मैं योगी हूं तब योग का भोग है, योगी नहीं है, योग रहते कर्म योग, योग को जानने वाला नहीं रहे तब ठीक है। ऐसे भगत हूं मैं, अमुक भगत हूं तब तक वो संसार का भगत हो जाएगा, हो सकता है संभव है। ऐसे ज्ञानी हो तो ज्ञान का भोगी है तो ज्ञान का भोगी भी हो सकता है, भोगी रहेगा ही नहीं, ये मार्मिक बात है, असली बात है। कोई भोगी नहीं, योगी नहीं रहता, ज्ञानी नहीं रहता, भक्त नहीं रहता, भगवान ही रहते हैं। सब भेद मिट जाता है। इन वास्ते अपन जो पद्धति है वो पद्धति से चलो, सच्चे जैसे लग जाओ, सच ऐसे लगने का ये तात्पर्य है कि अपना नाम रूप नहीं रहेगा, ढूंढा सब जहां में पाया पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा तो पता मेरा नहीं, ढूंढा सब जहां में पाया पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा अल्पता मेरा नहीं।